Sabahın seheri esiyor yeller. Sabahın seheri esiyor yeller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Sevdana düşeli geçmiyor günler. Sevdana düşeli geçmiyor günler. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Benim sana hep beni konuşur diller. Duydum ki hep beni konuşur diller. Benim sana yandığımı ne bilsin eller, ne bilsin eller, bilmesin eller. Benim sana